Wahyu bab 9. Malaikat kang kalimo tumuli ngungelake kala sangkani. Aku banjur weruh ana lintang kang tiba ing bumi saka langit. Sarta lintang mau kaparingan kuncine lawanging teleng palimenganing pati. Lawanging teleng palimenganing pati mau nuli kabuka. Banjur ana pega kumelun saka ing teleng iku kaya pegane pawon gedhe, teman srengenge lan awang-awang padha dadi peteng dening pegane teleng mau. Saka ing pega iku metu walange akeh padha nebo ing bumi lan padha kaparingan daya kaya dene dayane kala jengking ing bumi. Lan padha kadhawuhan supaya aja padha ngrusak suket-suket ing bumi utawa marang sadengau tetukulan lan wit-witan kajaba mung marang manungsa kang ing bathuke ora ana capi Allah. Walang-walang mau ora diparengake mateni manungsa ananging mung nyiksa wae lawase limang sasi lan anggone nyiksa iku kaya panyiksani kala jengking samoso ngentup wong. Ing mangsa iku wong-wong bakal ngupaya pati nanging ora bisa lan padha kepengin mati ananging padha kauncatan dening pati. Ana dene rupane walang-walang iku mau kaya jaran kang samekta ing perang. Ing endase ana kang saemper makutha emas. Raine kaya raine manungsa lan rambuté kaya rambuté wong wadon lan untune kaya untune singa lan dadane kaya nganggo krewesi. Gumruh saing suwiwine kaya gumruh biyuking kreta-kreta kang digeret jaran akeh kang padha mlayu menyang paprangan. Buntute kaya kala jengking lan uga ana entupe. Dene buntute iku gunane kanggo miloro manungsa lawase limang sasi. Kang dadi rajane ya iku malaikat teleng palimenganing pati. Jenenge ing basa Ibrani Abaddon lan ing basa Yunani Apollyon. Kasangsaran kang kapisan wis kliwat. Saiki isih ana kasangsaran loro kang bakal nekani. Malaikat kang kanem tumuli ngungelake kala sangkani. Aku banjur krungu swara kang metu saka sungu papat ing misbiah mas kang ana ing ngarsani Allah. Kang dawuh marang malaikat kang kanem kang ngasta kala sangka mau mangkene. Malaikat papat kang padha kabondo ana ing sacedhake bengawan Efrat iku uculana. Malaikat papat kang padha kacawis saking ngenteni jam, dina, sasi lan taun kang wis pinanci iku nuli diujuli supaya padha mateni sapratelane umat manungsa. Lan cacahe wadyabala jaranan iku 200 yuta. Aku ngerti piro cacai. Mungguh jaran-jarani lan kang podo nunggangi oneng wahyu iki katoni mangkini. Podo nganggu kere. Warnani abang koyo geni lan biru tuwin kuning waliran. Endasi jaran member koyo endasing singo. Tuwin cangkeme ngetokake geni lan pego sarto welira. Sapratelane umat manungso podo dipateni dening wewelak telu iku. Yo iku geni lan pego tuwin welirang kang podo metu soko ing cangkeme. Awit dene panguasane jaran-jaran mau dumunung ono ing cangkeme lan buntuti. Amarko buntute iku kaya ulo, podo ono endasi, iku kanggo nekaake karusaan. Ananging wong-wong liyane kang ora mati margo saka wewelak iku mau padha ora mratobat saka panggawening tangane. Padha ora mareni anggone padha nyembah roh-roh reget lan braholo-braholo emas, perak, tembaga, watu lan kayu kang ora bisa ndeleng krungu utawa lumak. Lan wong-wong iku padha ora mratobat saka anggone memateni nenung laku cino lan nyenyolong.